بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كيوني تري 9 من ذي القعدة mwaka 1446 katika darasa ya manzuma manhajul haq lil-allama Abdurrahman al-Sa'di rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilati shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. تلفكية وبيتي وكمنا تانو. قال الناظم رحمه الله تعالى: له الملك والحمد المحيط بملكه، وحكمته العظمى بما الخلق تشهد، وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. قوله رحمه الله: له الملك والحمد المحيط بملكه. قال الشيخ عبد الرزاق: له تبارك وتعالى الملك، نوكيي الله سبحانه وتعالى أفلمه، وملكه لجميع المخلوقات نوفلمي واكي نكمليكي كواكي ننفلمي anayemiliki viumbe vyote. Lahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma, ufalme wa mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake vyote ni vyake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ufalme wote ni wake yeye, yeye ndiye anayemiliki. Lahu mulku kulli shay'in tabaraka wa ta'ala, kwa hivyo ana ufalme juu ya kila kitu, amiliki kila kitu subhanahu wa ta'ala. Lahu almulku walhamdu, ufalme ni wake na kila sifa njema ni zake yeye. Idha kana wahdahu tabaraka wa ta'ala mutafaridan bilmulki fahuwa almustahiqu wahdahu an yufrada bilhamdi لأن الملك كله لله فالحمد كله له سبحانه وتعالى. ويكيو الله سبحانه وتعالى هانم شريكنا إيه كتك وفلم واكي كتك وملكاج واكي. بس كذلك دي أنا يستحق بكياكي كبكيشوا كتك كلا صفا جيما زلزو زاكي. Kwa kuwa ufalme wote ni wake, basi pia kila sifa njema ni zake yeye subhanahu wa ta'ala. Qala ibn Qayyim: wal maqsudu anna al mulka wal hamda fi haqqihi mutalazimani, kusudio ufalme na hamd na kila sifa njema kwa haki yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni vitu viwili vilivyolazimiana. فكل ما شمله ملكه وقدرته شمل حمده. وكلا كلشكوسانيا نوفالمي واكي نوزو واكي نكوسانيا بيا وحمدي وكواكي. فهو محمود في ملكه، الله سبحانه وتعالى وصفي وكتك وفالمي واكي. وله الملك والقدرة مع حمده، نوفالمي نوزو فمجنك وحمدي وكواكي. فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته يستحيل خروجها عن حمده وحكمته. كما في لها كنا تشوت كنا تشويزا كتوكا نجي وفلم والله كنا تشويزا كتوكا نجي ويزو الله سبحانه وتعالى، كذلك نمستحيل تشوت كتوكا نجي كحمدي وكواكي الله سبحانه وتعالى حكم زاكي. ولهذا يحمد سبحانه أو ولهذا يحمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمره، لينبه عباده على أن مصدر خلقه وأمره عن حمده. تزام الله سبحانه وتعالى كنفان وكزمزية الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أكجي حميدي الله سبحانه وتعالى نكجي سيفو وكوم بمينغنا أرضي. كذلك الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفون. نينجي آزل زكوجة كتك الله كجي حميدي كجي سيفو إلي كواتنبهيشا وجواكي kuwa masdari ya kuumba kwake na masdari ya amri yake ni kuhimidiwa kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa mahmudun ala kulli ma khalaqahu wa amara bihi hamda shukrin wa ubudiyatin wa hamda thanain wa madhin. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuhimidiwa, ni mwenye kusifiwa kwa kila alichokiumba na kila alichokiamrisha, kuhimidiwa kwa shukrani na kuabudiwa na kuhimidiwa kwa kusifiwa subhanahu wa ta'ala. Thumma qala wa hikmatuhu al'uzma biha al-khalqu tashhadu, ay al-khalqu yashhadu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala hakimun fi khalqihi. Viumbe alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala, viumbe vyote vyashuhudia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana hikma kubwa sana katika kuumba kwake. Hakimun fi tadbirihi, ana hikma sana katika yale anayoyapanga katika huu ulimwengu. La yaf'alu shay'an illa an hikmatin, hafanyi chochote isipokuwa kwa hikma. Hakuna chochote Allah subhanahu wa ta'ala anachokifanya isipokuwa kwa hikma ndani yake. فأفعاله كلها صادرة عن حكمة. بتنو فياك فيوتي الله سبحانه وتعالى بيتكمانا حكمة ياكي. وهو جل وعلا منزه عن العبث واللهو والباطل واللعب. نا الله سبحانه وتعالى أمتكسيفة كتكمانا وبوزي نمشيزو نباطل. الله فاني مشيزو كتك كيلا نجو كيومبا كتك فيومبا فياكي. Hakuna kiumbe alicho kiumba Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kuna hikma ndani yake. Bali hakuna anachokifanya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa akifanya kwa nini? Kwa hikma subhanahu wa ta'ala. Tanazzaha wa taqaddasa an dhalika kullihi. Allah amentakasika na vyote hivyo. Hana upuzi wala afanye mchezo wala aumbi chochote kwa ajili ya mchezo tu. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا, إذ من ذنية تميوهم بكو أجلي وبوزنا مشيزتو. نهي آية وكي أنغري مكيني بعد ياكتو. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أبو أبو كسوانين فتعالى الله الملك الحق, أي تعالى الله أن يخلق العبادة عبثا. الله أمتكسيكا kutokamana na kuwaumba waja wake kwa ajili ya upuzi na mchezo. Hajaumba kwa ajili ya upuzi na mchezo. Ayahsabu al-insanu an yutraka suda ila yu'mar wala yunha, hivi adhania mwanadamu atawachwa hivi hivi asiamrishwa na kukatazwa afanye anavyotaka? Fallahu jalla wa ala munazzahun an dhalika, Allah ametakasika kutokamana hivi. Fa'af'aluhu kulluha an hikmatin, vitendo vyake vyote Allah anavyovifanya avifanya kwa hikma. Wal khalqu kulluhum yashhaduna lillahi bidhalika illa man fasada wa dhalla an sawa'i sabil, na viumbe vyote vyashuhudia hilo, viumbe vyote vyashuhudia hilo isipokuwa yule ambaye amepotea katika njia ya sawa. Yani leo wako katika wanadamu ambao waweza kumuuliza mtu kwa nini umeletwa hapa duniani, hajui. Hajui malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kumleta hapa duniani. Sasa huyu asiyejua malengo si mfano wa kupigwa. Mwenye akili timamu, hata kama kwa mfano si Muislamu, lakini hili jambo litakuwa la mkera kuwa kuna sababu yeye amekuja katika huu ulimwengu. Tizama kuna mfano wanawapigia mara nyingi kuwa mtu kwa mfano amelala nyumbani, mara nyingi nawapigia mfano mwacheka, lakini wallahi mfano kama mtu angeuzingatia makini, mtu amelala nyumbani kwake usiku vizuri kabisa, akiamka alfajiri ajikuta amelala kongwe ya sokoni kwenye jala taka, ghafla tujikuta kwenye jala taka, nauliza kitu cha kwanza atakachojiuliza nini? Ha, swali la kwanza atajiuliza, swali lenyewe lipi? Muadha atajibu, nafikaje hapa? Very good. Nafikaje mimi, mimi nilikuwa nalala kwangu, nafikaje hapa? Umeelewa? Sasa ikiwa sokoni tu hapo umetolewa hapa Nyali, umpelekwa majengo, umpelekwa sokoni tu hapa Kongwea, wajiuliza nafikaje hapa? Mbona ujiulizi hapa duniani umfikaje? Umeelewa swali? Hapa duniani wewe umekuja, ushajiuliza mimi nimefikaje hapa? Ilikuwaje kuwaje mpaka mimi nikawa hapa na mimi nilikuwa siko? Ukirudi nyuma, tuseme pamoja na watu wazima hapa, turudini miaka 100 nyuma, sote tulikuwa tuko hapa. Tufikaje hapa? Hili swali muhimu sana. Kisha ukishajiuliza mimi nafikaje hapa, swali la pili wajiuliza pia, alafu nafanya nini hapa? Mwanzo ninafikaje sijui, alafu kwa nini mmeletwa hapa kwenye jahala taka Kongwea? Kwa nini sikupeleka kwingine? Mmefikaje hapa na nafanya nini hapa? Haya maswali mtu atajiuliza, anatoka kitandani tu anaamka asubuhi ajikuta amelala mahali pengine. Kwa nini hujiulizi hili swali katika hii dunia, wewe umekujaje, umefikaje hapa duniani? Kisha swali la pili ujiulize, kwa nini niko hapa? Basi mwenye akili timamu haya maswali yatakuwa yamsumbua, na hapo ndio atadiriki kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaumba waja wake kwa ajili ya mchezo na upuzi, kuna malengo. Sasa hayo malengo ambayo kwa ajili yake Allah amemuumba, Allah subhanahu wa ta'ala akawatumiliza mitume wake kuja kuwafikishia ujumbe waja wake, kuwaambia malengo ya kuletwa duniani ni nini. Akateremsha aya, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, akawaekea wazi, hakuwaacha wafikirie, akawaekea wazi katika kitabu chake kuwa nyinyi malengo ya mimi kuwaumba ni munipokeshe mimi katika ibada, ndio malengo hayo. Kwa hivyo nyinyi tekelezeni malengo hayo. Ukishatekeleza ya malengo, Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa kutekeleza kwako jukumu lako. Walhikmatu tatadhammanu kamala ilmihi wa khibratihi wa annahu amara wa naha wa khalaqa wa qaddara lima lahu fi dhalika min alhikami wal ghayati alhamidati allati yastahiqu alayha kamal alhamdi. Na hikma ndani yake yaingia ukamilifu wa ilmu ya Allah na ujuzi wake subhanahu wa ta'ala, na kuwa ameamrisha na kuna mengine ameyakataza, ameumba na kukadiria, akakadiria mambo ambayo yana hikma ndani yake na malengo mazuri, astahiki kwa haya yote ukamilifu wa kila sifa njema. Fala yafalu khilafa mujibi hamdihi wa hikmatihi, Allah subhanahu wa ta'ala hafanyi chochote kinyume na sifa zake njema na hikma yake. Wala ya'muru bi khilafi mujibi hamdihi wa hikmatihi, na haamrishi kinyume na sifa zake njema na kinyume na hikma yake. Na ndio maana huwezi kuona katika sheria ya Allah jambo lililoamrishwa kwa akili yako timamu ukasema kwa nini limeamrishwa, kama hili lisingeamrishwa. Na huwezi kukuta katika sheria ya Allah jambo limeharamishwa kisha ukasema kwa nini limeharamishwa. Nitawapeni mfano katika maamrisho, zaka. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tutoe zaka katika mali yetu kuwasaidia maskini. Kwa yule mwenye akili timamu au kwa wale ambao wanaostahili kupewa zaka, akitizama ule mpangilio uliopangwa katika sheria wa zaka, akuta kuna faida kubwa sana ndani yake, si kwa mtoaji na kwa yule anayepewa. Kwa hiyo mwisho akili yake itamwambia kwa hili jambo ni bora limeamrishwa, ndio sawa hivi. Hatuje katika upande wa makatazo. Kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wametukataza sisi kutokamana kuwadhulumu wenzetu. Kweli aweza kuja mtu mwenye akili akasema kuwa hii dhulma ingehalalishwa, ndio sawa. Hakuna mwenye akili isipokuwa atasema hiki kitu kukatazwa ni bora. Kwa hiyo kila kilichoamrishwa katika sheria utakuta chaambatana na hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, chaambatana na sifa zake njema. Na kila kilichokatazwa katika sheria utakuta chaenda kwa kimekataza kwa hikma ndani yake. Yawezekana kuwa wewe na mimi hatujui hikma yake nini, lakini sisi tuamini kuwa kila kilichoamrishwa au kukatazwa, basi kimeamrishwa kukatazwa kwa hikma kubwa aliyeweka ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala rahimahullah, wa nashhadu anna Allah yanzilu fi ad-duja kama qalahu al-mab'uth bil haqqi Ahmadu. Na huu ndio ubeti wa mwisho ambao ubeti wa 16 ambao amemzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala na majina yake na sifa zake. Baada ya hapo ataanza kuzungumza maudhu' nyingine. Kwa utomalizia kuzungumzia maudhu' inaofungamana na nini? Na kumzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala na majina yake na sifa zake kwa ubeti huu. Katika huu ubeti yasema wa nashhadu ay nuqirru wa nu'minu, tuakiri na kuamini. Anna Allah yanzilu fi ad-duja, wa ad-duja adh-dhulma. Ad-duja ni kiza, huitwa adh-dhulma na huitwa ad-duja. والمراد إثبات نزول الله تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر. نما قصديو هابا نكثبتيش كوا الله سبحانه وتعالى هشوكا كتك مبينغو يا كوانزا كتك ثلث يوسيكو يا مشو ثلث يمشو يوسيكو. كما قال المبعوث بالحق أحمد يشير إلى الحديث الذي تواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما نفسه ممتوم صلى الله عليه وسلم كتك حديث قدسي عفوا كتك أي حديثي إلي يثبيتك توقع ممتوم صلى الله عليه وسلم وتواتر سي قدسي حديثي يمتوم صلى الله عليه وسلم سيما قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. Mtume sallallahu alayhi wasallam as-sadiqul masduq asema hushuka Mola wetu mlezi kila usiku katika mbingu ya dunia panapobakia thuluthi ya mwisho ya usiku, Allah hushuka. Na maneno haya ameyazungumza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na sisi tuamini kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, anayeshuka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ahlul bid'ah wao hukanusha hili jambo, wao husema anayeshuka si Allah bali zinazoshuka nini? Nani ajua sema nini? Rehma zake za shuka, tuseme ni kweli zinazoshuka rehma zake. Sasa sisi tunataka kuwakamata kwingine, nyinyi si mwasema Allah hayuko juu? Mwasema Allah hayuko juu. Sasa hizi rehma za shuka kutoka kwa nani? Kutoka kwa Allah. Iwapi? Sisi mwasema hayuko juu. Asa rehma zake ndo za shuka, lakini yeye hashuki, maana yake hashuki uko wapi? Mwaje pale pale mwajifunga. Tukubali mfano zinazoshuka rehma zake sio Mtume sana, lakini anasema yanzilu rabbuna. Sema nyinyi amuelewi nyinyi. Zinazoshuka rehma zake tuchukulie ni kweli, mfano ni kweli, rehma zake zashuka kutoka wapi? Kutoka juu. Na yeye mwenyewe hashuki, kwa hivyo yuko wapi? Hashuki kwa maana yake yuko juu, sio? Kushuka maana yake kutoka juu kwenda chini. Almuhim, anayeshuka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ushahidi wa hii hadithi fayaqulu, na wengine wasema bali anayeshuka nani? Ni malaika katika malaika wake special amemweka yuwashuka. Si yanzilu rabbuna. Tuangalie haya maneno, je, yalingana na fikra zao hizo fayaqulu man yad'uni faastajiba lahu. Kwa hivyo rehma zasema hivyo, nani aniomba, aniombwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nani anaye, man yad'uni? Hapa kuna masala sasa, labda pengine mtauliza munsaidie. Kwa nini hapa sema man yad'uni faastajiba lahu, man yas'aluni fa'utiyahu? Ma alfarq baina yad'uni yas'aluni? Kuna farq gani? Si zote ni kuomba? Tofauti iko wapi? Nani ajua tofauti? Atusaidie. Man yad'uni man yas'aluni. Ahsant, barakallahu fik. Ahsant. Hapa sema man yad'uni faastajiba lahu, almaqsud du'aul ibada. Yani nani anayeniabudu nimkubalie ibada yake? Swala, asoma Qur'ani, amtaje Allah. Zote hizi na aina mbalimbali za, sababu sisi sote tunajua kuwa dua imegawanyika mara mbili, duaul ibada na duau almasala. Kwa hapa ya kusudiwa duaul ibada ni nani anayeniabudu mimi saa hii, ibada yote nimkubalie. Ya pili, man yasaluni, sasa hii ni dua almasala, man yasaluni fa'utiyahu, ni nani aniomba mimi nimpe chochote anachokitaka aombe nimpe. Hakuna anayesema haya isipokuwa ni yule aliye na uwezo wa kuyafanya haya yote, si malaika, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, nani aniomba maghfira mimi nimsamehe? Hivi malaika aweza kusimama akasema man, nani aniomba mimi maghfira nimsamehe? Anayesema hivi ni Allah. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, yeye peke yake ndiye anayesamehe madhambi subhanahu wa ta'ala. Fannuzulu haqqun thabitun lillah, kwa kule kushuka ni jambo ambalo limethibiti kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sifatun nuzul ni thabit lillah. Sasa wewe njoo na maswali yako ya vipi, wapi? Sisi hatukuambiwa vipi. Alkaifu majhul, hakuna anayejua namna gani washuke isipokuwa yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Sisi ametuambia tu yashuka mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na sisi tuamini kama alivyotueleza mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe njoo na maswali yako na iftiradhi zako nyingi, kama wataka kumfananisha Allah na viumbe, itakuwaje yashuka hapo zile mbingu zingine ziko? Hiyo mambo yote wewe kakando, shetani asikuchezee. Sisi tuamini kama vile alivyoeleza mtume sallallahu alaihi wasallam, tumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yale aliyokuja nayo. Hayo mengine hayo tusiyojua sisi hatuyaulizi. فالنزول حق ثابت لله وقد اتفق السلف على أن النزول فعل يفعله الرب تبارك وتعالى كما يليق بجلاله. وما يفكيان سلف الصالح رضوان الله تعالى عليه موت هوكتلفيان سلف كوا كلك الشوكا نكتلو أنا جوكفاني الله سبحانه وتعالى كما إن فلنغانا نوتكفواك. ولا تعلم كيفيته ولا هيجدكان نمنا نبشوكا أتجوي. فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. كوني الله سبحانه وتعالى هننفن وكيه جوتي سيكتك ذاتياك سيكتك صفزاك سيكتك فيتندوفياك. فإذا قال قائل وانفن متوكت وانبيا كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا, أشك ذبي الله سبحانه وتعالى كتك مبينغو إيه مبينغو يا دنيا, قيل له كيف هو, تتموليز ويونا الله يكو ذبي متكوليز ذاتياك يكو ذبي. فإذا قال لا أعلم كيفية ذاته, أكسن ممي سجوي ذاتي الله يكو ذبي, قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله, نسيسي بيها تجوينا منقاني أشك. إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف, kwa sababu kujua namna sifa ilivyo yalazimiana na kujua namna alivyo yule anayesifiwa na sifa hii, na sisi hatujui. Na hapa nataka kutanabahisha uongo ambao makhurafi wa ueneza sana, na haswa kwa yule mtu asiyejielewa. Makhurafi kutoka zamani walikuwa wakisema maneno, na nakumbuka sisi watoto tuambiwa haya maneno, Ingawa mimi nakumbuka kuanzia nikiambiwa haya maneno ni mdogo kiumri, si mdogo sana, najielewa, ilikuwa ile jambo nalishuku sana, na mimi wakati ule simjui nani Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, lakini najua ni mwana wa chuoni wa sunna, kumjua kule kumfahamu kisawasawa ule uzito wake. Walikuwa wakituambia kuwa Ibn Taymiyyah siku moja alikuwa yuhutubu Ijumaa, akaja bwana mmoja akamuuliza, yanzilu rabbuna kaifa yanzilu, Allah yashuka vipi? Aseme Ibn Taymiyyah akashuka kwenye mimbari ya Ijumaa, akashuka huku yuasema, yanzilu kanuzuli hadha, ashuka kama ninavyoshuka mimi Ibn Taymiyyah. Allahu musta'an. Dah, jamaa wana haya kusema urongo. Nani amesema maneno majua? Ibn Battuta ar-Rahhal. Wakisoma watoto shule katika history, wamsoma bwana mmoja aitwa Ibn Battuta, Kiingereza umuita Ibn Battuta the Navigator. The Navigator, yani Rahal, alikuwa akizunguka nchi mbali mbali, haswa hizi nchi za Sahel, baharini, akienda na bahari akishuka, kisha yuandika, ana kitabu chake cha tarikh, aandika ameona nini kule. Sasa yeye akaandika kuwa Dimashq ameona nini kule Syria. Akasema huko nimekutana na bwana mmoja mujassim, na yeye kwa sababu alikuwa khurafi Ibn Battuta, na alikuwa ni katika dhehebu lao Ashaira. Kwa hiyo alikuwa na chuki na Ibn Taymiyyah, lakini maskini akasahau kitu kimoja, ile tarehe aliyoandika Ibn Taymiyyah shakufa, sijui mafahamu kama. Wajua tarehe ina aibu sana, wewe umeingia lini pale, sema tarehe fulani fulani, ah, tarehe hii ni moja katika maili. Ibn Taymiyyah amekufa wapi? Jela. Eleweni hivi, amekufa jela. Huu mwaka ulioingia ni moja katika, bado yuko jela na ni mwaka huo aliokufa. Kwa hiyo sijui mimbari gani uliomuona wewe, mtu yuko jela, kuna khutuba ya Jumaa kule jela, apanda kwenye mimbar kisha watu waje kuswali pale, wakati nyinyi na makhurafi wenzenu wakati ule na hawa Jahmiya na Ashaira na wengineo walivyomchangia afungiwe kule, akawa anyimwa kila aina ya njia ya kufikisha ilmu, bimaana kapokonywa makaratasi asiandike, pokonywa kalamu, kafanywa hivi, kila aina ya njia wamejaribu kumzuia ile ilmu yake siifikishe. Na mimi mara nyingine husema hawa tutakwenda kuwashtaki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wametunyima ilmu nyingi sana ya huyu bwana. Nyima onaje walivyokuwa mazuka wale watu wa siku zile. Muna mwana wa chuoni kama Ibn Taymiyyah, msomtafutie ofisi mkamweka, mkaombewe kazi yako hapa kujibu maswali na kuandika vitabu. Kuna kizazi chaja baadaye watafaidika. Mimi nauliza ni kitu kimoja, kama wewe ni talib ilmu wajishughulisha, ushaona fani gani, katika maudhuo gani hanukuu mwanafunzi akifanya utafiti kwa Ibn Taymiyyah? Mtajie. Nenda katika jamiat, angalia buhuth zote wanazofanya watu kila aina ya bahthi, utakuta kuwa Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala atatajwa pale, amelizungumza ile swala. Kiumbe huyo, kiumbe huyo, Allah amempa ilmu. Al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ataja katika mmoja katika mashaikh wake kuwa alikuwa akiwaambia, ilmu Ibn Taymiyyah min karamati Allah. Yule bwana ile ilmu haiwezekani kwa umri ule, ile ilmu imechukua ni Allah tu amempa, si kuwa lala akawa nayo, amesoma, lakini Allah amemfungulia sana sana. Hakuna katika upande wowote wa ilmu leo mtu atafanya utafiti isipokuwa ataingizwa azungumzwe Ibn Taymiyyah amesema nini. La ajabu bwana, mpaka watu wa hisaba wa astronauts pia wanukuu kwa Ibn Taymiyyah. Ujamaa alikuwa vipi? Lakini jamaa wakamfunga jela, kafa jela. Ibn Battuta alipanda mimbari ipi? Na vitabu vya Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala vyajulikana, wapi ansema maneno? Hakuna mtu anayepigia vita jambo hilo kama Sheikhul Islam rahimahullah ta'ala. Jambo la kumfananisha, tamthil, kumfananisha Allah na viumbe. Lakini mtu akiwa na chuki bwana, aweza kuaibika wala ajali. Wallahu almusta'an.